Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kierowca potrącił dwie nastolatki pod Nowym Miastem Lubawskim. Obie nie żyją. Strzelanina w centrali YouTube'a w Kalifornii. Są ofiary, sprawę bada policja. Na Ukrainie zatrzymano podejrzanych o antypolskie akcje. Dwie nastolatki zginęły w wypadku pod Nowym Miastem Lubawskim w województwie warmińsko-mazurskim. Tragedia wydarzyła się po 20 w miejscowości Łąkosz koło Biskupca, informuje Izabela Niedźwiecka-Pardela z warmińsko-mazurskiej policji. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że dwie nastoletnie dziewczyny najprawdopodobniej jadąc na rolkach drogą powiatową zostały potrącone przez kierującego Audi. Jedna z nich pomimo udzielonej pomocy zmarła na miejscu. Druga nastolatka zmarła w karetce w drodze do szpitala. Kierowca Audi został przewieziony do komendy policji, tam został przesłuchany. Strzały w głównej siedzibie YouTube'a w Kalifornii. Jedna osoba nie żyje, co najmniej trzy zostały ranne. Jedna jest w stanie krytycznym. Władze zapewniają, że strzelanina nie miała związku z terroryzmem. Strzelanina miała miejsce wczesnym popołudniem czasu lokalnego w San Bruno, gdzie znajduje się centrala YouTube'a. Pracuje tam około 2000 osób. Według wstępnych informacji policji sprawcą strzelaniny była kobieta, która odebrała sobie życie. W tej chwili nic nie wskazuje na to, by strzelanina miała związek z terroryzmem, ale prowadzący śledztwo nie wykluczają żadnego scenariusza. Policja jest przekonana, że nie ma dodatkowych sprawców. Motywy działania kobiety nie są w tej chwili znane. O wydarzeniach w San Bruno został poinformowany prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Oskarżony o terroryzm Marokańczyk Murat T. stanął przed sądem w Katowicach. Wczoraj rozpoczął się jego proces. Mężczyzna nie przyznaje się do głównego zarzutu, czyli działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, za jaką uznaje się tzw. państwo islamskie. Zdaniem obrońcy Marokańczyka, mecenasa Krzysztofa Młodzika, dowody w tej sprawie są bardzo słabe. To poszlaki. Obrońca stanowczo zaprzeczył także, aby w telefonie jego klienta znajdowały się zdjęcia ładunków wybuchowych lub instrukcje, jak skonstruować bombę. ABW sprawdziło komputer, telefon, twarde dyski, pendrive'y mojego klienta i nie ma tam żadnych tego typu materiałów. Informacja o tym, że dane takie znajdowały się w telefonie oskarżonego, pojawiła się wcześniej w oficjalnym komunikacie prokuratury krajowej. Jednak prokurator Paweł Leks zaznaczył w sądzie, że to nieprawdziwe informacje. To nie chodziło o telefon oskarżonego, tylko o jeden z telefonów, które zostały zabezpieczone w Grecji w mieszkaniu użytkowanym przez członków państwa islamskiego. Zdaniem prokuratury Marokańczyk miał być jednak zwiadowcą tak zwanego państwa islamskiego. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Na Ukrainie zatrzymano podejrzanych o przeprowadzenie antypolskich akcji. Zdaniem śledczych to oni odpowiedzialni są m.in. za niedawny wybuch na cmentarzu Orlon we Lwowie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że zleceniodawcy przestępców znajdują się w Rosji. Jak poinformował szef Służby Bezpieczeństwa Wasyl Hrycak, dwoje zatrzymanych przestępców zorganizowało eksplozję niedaleko kwater Orląt Lwowskich na cmentarzu Łyczakowskim. Do zdarzenia doszło 13 marca. Na nekropolii najprawdopodobniej wybuchł wówczas granat. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy powiedział też, że zatrzymani prowokatorzy odpowiedzialni są za podpalenie polskiego turystycznego autobusu. Kilka dni temu o podpaleniu pisały lokalne media, jednak lwowska policja zdementowała wówczas fakt takiego incydentu. Zdaniem Służby Bezpieczeństwa przestępcy finansowani byli przez otoczenie byłego ukraińskiego prezydenta Janukowycza pod kuratelą rosyjskich służb specjalnych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Naczelny dowódca sił NATO w Europie odwiedził Szczecin. Generał Curtis Scaparotti spotkał się z dowództwem kwatery głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, a także ze służącymi tam żołnierzami. Mówił, że bardzo się cieszy z powodu planowanego zakupu przez Polskę rakiet Patriot. Obecność tutaj systemu antyrakietowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, nie tylko Polski, stwierdził generał. Mam nadzieję, że inne kraje podejmą podobne decyzje, bo wzmacnia to współpracę międzynarodowych sił, a przy okazji ma znaczny wpływ na jakość obrony NATO. A wizytą w Szczecinie generał rozpoczął podróż po krajach nadbałtyckich, gdzie odwiedza wielonarodowe grupy bojowe stacjonujące w ramach tzw. szpicy NATO. Potrzebni ochroniarze dla krokusów w Dolinie Chochołowskiej. Tatrzański Park Narodowy szuka osób, które w weekendy pilnowałyby, żeby turyści nie rozdeptywali kwiatków. W ubiegłym roku w czasie jednego weekendu do doliny weszło około 60 tysięcy osób, mówi Dariusz Giś, koordynator wolontariatu w Tatrzańskim Parku Narodowym. 60 tysięcy ludzi przez weekend chodzących w jednej Dolinie Chochołowskiej niestety musi być pilnowane, żeby ci turyści pilnowali się szlaku, żeby nie schodzili ze szlaku, żeby nie wydeptywali polan, nie chodzili po krokusach, nie kładli się usiłują zrobić jak najpiękniejsze zdjęcie. Ochroniarze będą mieć za zadanie upominanie osób nieprzestrzegających regulaminu oraz sprzątanie szlaków. Turystom, którzy w najbliższy weekend wybierają się w Tatry, aby podziwiać kolorowe kwiaty, TPN przypomina, że pod ochroną są wszystkie krokusy, nie tylko te rosnące na terenie parku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne, morskie. Dziś pogodnie, zachmurzy się i przelotnie popada na zachodzie, także miejscami na północy kraju. Na północnym zachodzie po południu i wieczorem możliwe burze. Ciśnienie spada, temperatura od 15. Od 15 się zaczyna w Suwałkach, 16 w Trójmieście i Ostrołęce, 17 w Olsztynie i Białymstoku, 18 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 19 stopni w Szczecinie i Katowicach, 20 w Opolu i w Krakowie, do 21 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbliża się niedziela bez handlu? My w Biedronce jesteśmy gotowi. W piątki i w soboty w godzinach szczytu będą czynne wszystkie kasy. A codziennie będą na Was czekać super okazje. Filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs, tylko 9,99 za kilogram. A pieluchy Dada Extra Soft, wszystkie rozmiary, tylko 19,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Tani piątek, sobota i cały tydzień tylko w Biedronce. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. dżungla, gdzie spojrzeć dookoła dżungla. O, chyba już ktoś napisał w sprawie fabryki małp. To Lady Punk na dzień dobry. Kłaniamy się. 11 już prawie minut. Tak, prawie 11 minut po 6. Proszę wstawać. Jeśli ktoś z Państwa miał wstać o 6, to już czas. To już czas. Proszę wyłączyć kolejną drzemkę. No i wybieramy się. Dzień dobry. Poranna zmiana. Kłania się i witamy. Małpopolskieradio.pl 71335. No i trochę mnie poniosło z tą drzemką. Jak mam niby wyłączyć kolejną drzemkę? Pisze pan Hubert, kiedy dziecko obudziło mnie dzisiaj 40 minut przed budzikiem, kochana córeczka. 5 minut później spała z powrotem, no ja już niestety nie. Zapraszamy do Trójki. Życie jest nowelą, drogi panie Hubercie. 15 minut po 6. No to teraz w skrócie o tym, co nas czeka do 9. Telemedycyna, o niej mówić będziemy. Na jej podstawie będzie można wypisywać recepty. Czy to będzie lek na całe zło? To nie jest tak, że można właściwie już wszystkie sprawy załatwić przez e-mail, wideo, telekonferencje, zdjęcia. Nie, to jest forma, w której jednak ryzyko nieporozumienia jest znacznie większe. Ale podpisana ustawa daje taką możliwość. Porozmawiamy o tym po 7.40, tuż po naszym spotkaniu z albumem 100 lat za X-u. Kolejne nagranie, fantastyczne nagranie dzisiaj nas czeka. Proszę słuchać po 7.35. Trochę także będzie o awariach. Awaria w pracy. Ludzka rzecz. Wszystko może się przytrafić. Dziura w rurze, brak prądu. Bez prądu to nie da rady. Telefony wysiadają, wszystko wysiada. Wszystko się może zdarzyć. Kto słuchał wczoraj audycji porannej po 8.30, wie, o co chodzi. Kto nie słuchał, to się zorientuje, mam nadzieję. Doktor Tomasz, co pan dzisiaj ma? Balonik. A na tym baloniku takim nienadmuchanym zrobimy dwie kropki mazakiem na przykład. Po czym zaczniemy balonik nadmuchiwać. I ewidentnie odległość między tymi kropkami się zwiększy. Ale nie dlatego, że kropki się poruszają, tylko dlatego, że przestrzeń pomiędzy kropkami spęczniała. Baloniku nasz malutki, rośnie i duży okrąglutki. O baloniku dziś doktor Rożek za godzinę dokładnie, kwadrans po 7. O tych awariach to porozmawiamy jeszcze przed 6.30. Poza tym projekt Tata pod hasłem Wszystko widzę jako sztukę. To, że dzieci nie chcą wychodzić i jedno z rodziców stoi już na schodach, a nawet jest w połowie, a dziecko nadal u szczytu krąży i robi koła i wraca na wystawę, to jest coś, co zdecydowanie cieszy. 20 minut po 7 projekt Tata będzie o sztuce, będziemy w zachęcie. Zapraszamy państwa, no a poza tym jeszcze przed 7 nasz kolega skrzypek, redaktor ćwiczy, jeszcze raz ćwiczy. Pięknie ćwiczy, pięknie gra. Będzie też opowiadał o kalendarzu. Zapraszamy państwa serdecznie. 17 po 6. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? We'll be right back. How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Jazzband Młynarski, Mosecki. Młody słuchacz dopytuje, czy będzie coś o Lidze Mistrzów i wczorajszej bramce Cristiano Ronaldo. Na pewno w serwisie sportowym po 7. Albo i wcześniej sobie porozmawiamy z redaktorem Cristianem o tym. No rzeczywiście, wczoraj Cristiano Ronaldo miał taki dzień, że szacunek. Życzę państwu takiego. Bez żadnej awarii. Zapraszamy do Trójki. A jeśli chodzi o awarię, to czasem wystarczy drobiazg. Na przykład to, że nie da się połączyć z internetem, no i już wystarczy. Dla wielu firm to istny Armagedon. Nic wtedy nie da się zrobić. A zdarzają się inne awarie. Wszystko może się przytrafić. Dziura w rurze. Może zdarzyć się, że szef na przykład zatrzaśnie się w toalecie. To jest bardzo pozytywny przypadek takiej sytuacji i być może trzeba będzie pomyśleć o takich możliwościach, żeby go tam zatrzasnąć na jakiś czas. Error, I cannot start engine. Najstraszniejsza awaria, jaką może się przytrafić w zakładzie pracy, to jest awaria serwerów sieci informatycznej. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. W czasach, w których większość rzeczy, na których pracujemy, trzymamy gdzieś w chmurze, trzymamy gdzieś w internecie, komunikujemy się przez internet, nawet telefony są już internetowe, no to w momencie, jak padnie internet, padną serwery, no to wszystko się wali, nie ma jak pracować. Dawno temu, kiedy pracowałem w portalu internetowym, Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii, który był połączony ze światem radiolinią. Zdarzyła nam się przykra rzecz. Otóż okazało się, że radiolinię może przeciąć koparka. Oczywiście cały duży portal zatrudniający ponad 100 osób zniknął z sieci na cały dzień. Teoretycznie w takich sytuacjach duże ośrodki komputerowe powinny mieć osobne zasilanie, kilka osobnych łącz, ale jak się okazuje, jeżeli te łącza idą tym samym rowem, to jeżeli w tym konkretnym miejscu będzie kopać koparka, to i tak nas całkowicie odetnie od internetu. Moje koło naukowe zostało wynajęte przez firmę eventową, żeby zrobić pokazy w jakimś centrum handlowym na południu Polski. Owa firma sobie wymyśliła, że koniecznie trzeba zrobić pokaz chemiczny. No i my, fizycy, zaczęliśmy robić pokaz. Tak dobrze go zrobiliśmy, że wywołaliśmy takie zadymienie, że w całym centrum handlowym poszły wszystkie możliwe czujki dymu. Zaczęła jechać straż pożarna. Całe szczęście udało się uniknąć ewakuacji centrum handlowego. Słyszałem z pierwszej ręki historię człowieka, który miał wymienić baterie w zasilaczach awaryjnych w dużej serwerowni. I niestety pomyliły mu się guziki. I zamiast poinformować zasilacze, że za chwilę będą miały wymienioną baterię, wyłączył cały prąd. Powiedział, że szumu cichnących wentylatorów kilkudziesięciu komputerów nie zapomni do końca życia. Banki na przykład potraciły dane w swoich bazach danych. No to byłaby katastrofa, to na pewno. Brak prądu. Bez prądu to nie da rady. Telefony wysiadają, wszystko wysiada. Wszystkie urządzenia, cała dystrybucja, całe nasze życie jest podporządkowane nie tylko prądowi, ale przede wszystkim elektronice. Piotr Zarzecki, historyk techniki. Jeżeli zabraknie elektroniki, to nie będzie wody, nie będzie dystrybucji jedzenia, nie będzie komunikacji, nie będzie niczego. Czy my sobie poradzimy? A kto najlepiej na tym wyjdzie? Afryka, tam gdzie tego prądu nie ma. Oni nawet nie zauważą, że wyłączono żarówki. No to takie są elektryzujące chwile rzeczywiście, a zdarza się i tak czasem w radiu, że kiedy gramy z płyty kompaktowej, ktoś podejdzie i wyłącza wtedy całe radio. To się czasem zdarza. O awarię w miejscu pracy pytał Tomasz Jeleński. No zdarzyła nam się wczoraj taka sytuacja w audycji porannej. Kto słucha po 8.30, ten wie powód, a wysiadł jeden mały taki sterownik i nic nie mogliśmy do państwa powiedzieć przez jakiś czas. No takie rzeczy się zdarzają przecież. I wtedy też jest spięcie spore. Być może ktoś z państwa opowie, co tam się kiedyś u nas w biurze albo u państwa w biurze wydarzyło takiego. 2273 Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. No czasem się zdarza takie tango. Ile dni, od ilu dni tańczymy tango? Ile lat, nie mija nic, tańczymy tango? Oto piękna porta serka, zmarła w moich rękach, w moich rękach. Tańczę z nią, bo to nie trwa, tańczymy tango. Nie zostanę przecież sam, bo tańczę tango. Albo ktoś wiruje z lustrem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. Nas i który z was upadnie nagle. Każdy chce partnera mieć i każdy kłamie. Nie ma par, do tańca nikt nie prosił ładnie. Nie strzelajcie do orkiestry, jeśli oni zginą, przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej tańczmy tango. Tango, tango, tango. Nieustanne tango. Tango, tango, tango, tango. Nieustanne tango. Tango, tango, tango, tango. Nieustanne. Się czasem zdarza oczywiście takie nieustanne tango w pracy. I dlatego, jak pisze słuchacz, banki mają serwerownie w co najmniej dwóch lokalizacjach i utrzymują awaryjne systemy na wypadek awarii podstawowych 71335. A pan Maciek informuje, że mieliśmy zdarzenie z koparką, która przerwała linię zasilającą i prąd w kompleksie biurowym zniknął na cały dzień. Po kilku miesiącach mieliśmy w firmie plebiscyt na pracownika roku. Operator koparki zebrał całkiem pokaźną liczbę głosów. Taki zuch. 6:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Sędziowie Sądu Najwyższego apelują do rządu o podjęcie działań, które zniwelują ich zdaniem negatywne skutki nowej ustawy o tym gremium. Przepisy, które weszły wczoraj w życie, były głównym tematem roboczego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Nowe prawo zakłada m.in. utworzenie dwóch nowych izb tego sądu, w tym izby dyscyplinarnej oraz możliwość składania skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki. Matka porzuconego w Katowicach trzylatka i jej partner dzisiaj zostaną doprowadzeni do prokuratury. Prawdopodobnie usłyszą zarzuty. W sobotę dziecko na klatce jednego z bloków znalazła jego mieszkanka. Matkę zatrzymano w poniedziałek, wczoraj jej partnera, mówi Adam Jachimczak z katowickiej policji. Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna ten najprawdopodobniej był razem z kobietą w momencie, kiedy ta pozostawiała swojego syna na klatce schodowej bloku przy ulicy Łącznej. Matka i jej partner mogą odpowiadać za bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia bądź życia chłopca. Grozi za to do 5 lat więzienia. Strzelanina w siedzibie głównej firmy YouTube w Kalifornii. Zginęła jedna osoba, 4 są ranne, trafiły do szpitala w San Francisco. Jedna z nich jest w stanie krytycznym. Według wstępnych informacji sprawcą strzelaniny była kobieta, mówi Ed Barberini z kalifornijskiej policji. Mamy 4 osoby poszkodowane z ranami postrzałowymi i 1 osobę martwą wewnątrz budynku. Nie żyje kobieta sprawca ataku, prawdopodobnie popełniła samobójstwo. Nic nie wskazuje na to, by strzelanina miała związek z terroryzmem. W centrali serwisu YouTube w San Bruno pracuje około 2000 osób. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Dziś w większości regionów słonecznie, miejscami na zachodzie, a także na północy kraju zachmurzy się i przelotnie popada. Po południu i wieczorem na Pomorzu Zachodnim możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, a także na południu kraju porywisty. Ciśnienie spada, temperatura za to zdecydowanie rośnie i zaczyna się od stopni 15 i to w Suwałkach, 17 w Pile i Ustce, 19 w Świnoujściu i Częstochowie, do 21 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. A gdyby tak, pisze pani Marzena, wysiadł prąd podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego i to w części, kiedy się słucha fragmentu. No więc właśnie, szkoła jest przygotowana i jak pisze pani Marzena, moja szkoła na bateriach odsłuch robi. Właśnie, żeby nie było takiej sytuacji. No czasem taki błąd się zdarza. Czy to błąd i wtedy nie wiadomo, co robić. Czy państwo mają świadomość, że dziś jest 4 kwietnia? 404. Pusta kartka, drukarka, wydaje szmery. Nie ma mnie, bo to nocnego marka, nocna warta. Świeci się tarcza zegarka, 4:04. Nic nie psuje atmosfery, dzięki smarta czy wiertarka. Rozkmina nad tą czwórką, w głowie 0. 4:00 się wypalam, nero. Ten finał nie będzie słodki, a peron. Zaczynamy żyć niewiniątek, hero. Ekran laptopa miga, odbita w szybach to Toshiba. Słucham słów, które wypadają z ust, głową kiwam i do pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam. MC. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie, nie kanibal, choć tonę w rymach, pływam, mów na mnie ryba. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Szukam czego nie ma, nie do dogonienia, jak wspomnienia po kieszeniach, upychane wydarzenia. Nic do powiedzenia na ten temat, wszystko zmienia, chemia przemian, z czym to niczym łapanie cienia. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak pległe portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie, ciąg zdarzeń. Dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce inaczej. Wyobrażałem sobie sam siebie. 404 jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. W czasach kraks wywartych przez multitask, zwarty dbać o autonomię jak bask. Gotowy grać, grać o własny blask, powrót do łask. Ciągle walisz ścianę, manewr, ubierz kask. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? Między cztery pcha się zero, fatalny error. Tą akapelą będzie w cztery litery zbierał, pulsuje muza. Słuchasz racha i fokusa na ten beat jak Zusa, a Breda w swoje wrzuca. Można dociekać, że to brzmienie demka. Zabijam czy ćwierka, to 800 ósemka pod przekaz. Od kilku dekad tuż na rękach beka. Dla wieczności to raptem drzemka. Mam im dać co dobrze, mają mi oddać problem. Słyszę echo przez telefon, to jest jakiś obłęd. Pośpiewasz po pogrzeb, wylało się mleko nieprawdopodobne, jak daleko odpłynął ten okręt. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Kiedy rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wyjdą. Dlatego słuchasz zajebistego południowego HDCSKCR. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wyjdą. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, rzecz się nie dał i zniknij. 404. Czyli 4 kwietnia, no tak właśnie jest. 227 trójek. Dzień dobry, ja w sprawie tego strzału Cristiano Ronaldo. Dla wtajemniczonych, że tak powiem, no to jest proste u niego. No wciskasz kwadrat i Cristiano Ronaldo robi przewrotkę. No, dziękuję. Robi się klik i Cristiano strzela. No tak to wczoraj wyglądało. Fantastyczny gol, ale jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać. To był trochę gol jak z gry komputerowej, tak to wyglądało. Nawet ci, którzy niespecjalnie przepadają za tym piłkarzem, muszą uznać, że to niezła ogniowa strzelba. Dziękujemy słuchaczowi, że podpowiedział, że to się robi kwadratem. To nie wiedziałeś? No nie, jakoś mi to tam umkło. No nie, nie. Ale mecz widziałeś. No akurat się włączyłem na ten fragment, kiedy Ronaldo robił kwadratem klik i... No, proszę bardzo. No to gratuluję. A wie pan, co było najładniejsze w tym wszystkim? Nie, bo ja proszę pana nie oglądałem, bo jakoś tak wieczór ze starą damą, nie, wybrałem inną opcję. Najładniejsze w tym wszystkim było to, że kibice Juventusu bili mu brawo. No to naprawdę. To są zacni kibice. Tak, bo to dobrze kibice byli. A jeśli chodzi o te wszelkie awarie, które mogą się wydarzyć, to u nas w myśl zasady, że w korporacji jest wszystko pod kontrolą. Jeśli zabraknie nam prądu lub internetu, natychmiast na ten czas jest zagospodarowany i to w 100%. To pan Paweł napisał. Odwiedzamy kuchnię w pełnym wymiarze przerwy, sprzątamy biurka, segregujemy dokumenty, czego najlepsze procedury nie przewidują, a jakoś nigdy na to nie ma czasu. Za 27 teraz redaktor. No ja dziś najpierw o dwóch wiadomościach. Jedna dobra, druga zła. Od której zacząć? Od złej. Od złej. Żyjemy krócej. No to jaka jest to dobra? Będą wyższe emerytury. Brzmi trochę jak czarny humor, ale to jest analiza matematyczna i absolutnie. I tytuł jeszcze z pierwszej strony Super Expressu. No i takie są dane. Jeśli chodzi o to, jak wypadamy na tle europejskiej, takiej, no powiedzmy sobie nie średniej, ale innej, w porównaniu do, więc proszę bardzo, Szwajcaria 85 lat kobiety, Hiszpania podobnie, Szwecja 83, Polska 82. Jeśli chodzi o mężczyzn, no to tutaj zdecydowanie krócej my, czyli mężczyźni 74 lata. Przy 80 latach Szwajcarów na przykład. A Monako to już w ogóle 85 mężczyźni, 93 lata kobiety. Nie wiem, ile jest kobiet w Monako, bo ta średnia może być zafałszowana tym, że tam zbyt wiele kobiet nie mieszka. Zostawmy to. Tak czy inaczej, więcej o tym dziś w Super Ekspresie, a sporo w gazecie dziś o pieniądzach i od razu teraz powiem. Gazeta Polska codziennie pisze duży tytuł Deficyt spada. W 2017 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 1,5% PKB. No i taki, nie wiem, czy trochę nieżartobliwy jednak dopisek, rządowi PiSu nie wszystko rośnie. Tak Gazeta Polska codziennie to wszystko ogarnia, jak to mówi młodzież dzisiaj. No ale też PiSowi rosną wydatki, albo inaczej, dość wysokie są, bo z kolei Gazeta Wyborcza podsumowała, ujawniając wydatki partii Jarosława Kaczyńskiego, że ponad 400 tysięcy złotych dla spółki Solwery założone przez PR-owców premier Beaty Szydło, 135 tysięcy złotych miesięcznie za ochronę Jarosława Kaczyńskiego i pensja 10 tysięcy złotych dla ulubionej asystentki prezesa pani Basi. Tak płaci Prawo i Sprawiedliwość, wylicza dziś Gazeta Wyborcza. Minister Anna Maria Anders, to już fakt, przepuściła na delegację 611 tysięcy złotych. To był cytat z tytułu, więc proszę się nie denerwować. No a co nas czeka w przyszłości? Już nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości, ale w gospodarce. No, sporo może zaszkodzić. Ze szczytu nie da się piąć w górę. Większość ekonomistów wieszczy ochłodzenie. Zwiastują je krajowe i zagraniczne wskaźniki. Czytamy dziś na różowej okładce, czyli Puls Biznesu przed nami. No, nie przeszkadza to jednak snuć szerokie plany. Wracając do Gazety Polskiej, czytamy także, że PiS na konwencji 14 kwietnia w Warszawie ma zaprezentować swój program samorządowy i zupełnie nowe rozwiązania, które staną się wymiernym wsparciem dla ludzi, tak jak 500+. Takie rzeczy nas czekają, ale uwaga, jest dobra wiadomość. Żywność tanieje, jak pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Mleko i jaja będą wreszcie tanieć. No, po świętach już, ale to chyba nie ma związku. Nadchodzi chwila wytchnienia dla galopujących podwyżek cen z 2017 roku. W zasadzie to nie jest wytchnienie dla galopujących podwyżek, tylko dla nas. Po tych galopujących podwyżkach do końca czerwca jaja potanieją o 21%, a mleko o 8%. Tak to ma wyglądać. O wysypie dyrektorów bez konkursu i potrzebie zmian w prawie pisze ten sam dziennik na pierwszej stronie. Mowa tu o Rzeczpospolitej. No i tutaj sytuacja jest dość trudna. Potrzebna jest systemowa reforma, która poprawi m.in. zasady i poziom wynagrodzeń. Pracownicy oczekują zmian, które pozwolą im rozwijać się i awansować na szczeblach urzędowej kariery, a kryteria awansu nie zawsze są jasne. To wszystko do poprawki. A nieco wyżej dwóch panów, szef koncernu Apple i szef Facebooka, którzy wdali się w pojedynek słowny. No, kilka smakowitych cytatów, ale Facebook jest pod presją. Mark Zuckerberg, prezes Facebooka, wdał się, nie dosyć, że wdał się w tą wymianę zdań z Timem Cookiem. No to jeszcze będzie, zdaje się, zeznawać w kongresie niebawem. No i te smakowite cytaty dziś też na pierwszej stronie. Tylko posiadanie modelu reklamowego pozwala dotrzeć do ludzi z darmową usługą, tak się broni Zuckerberg. Moglibyśmy zarabiać tony pieniędzy, traktując dane klientów jako część swojego produktu, odpowiada Tim Cook, a to wszystko oczywiście o danych, które gdzieś tam wyciekły, a nie powinny i zostały wykorzystane do pewnych celów, a nie powinny. Jeśli chodzi o Facebooka, to jednak są i dobre wiadomości. Gazeta Prawna, dokładnie dziennik Gazeta Prawna, pisze, że to właśnie dzięki dzięki Facebookowi dzieci dużo mniej kradną. No, troszkę może tajemniczo brzmi, ale no z danych Komendy Głównej Policji przygotowanych na prośbę dziennika wynika, że z roku na rok maleje liczba kradzieży dokonywanych przez nieletnich. Jedna rzecz to oczywiście poprawa statystyk, jeśli chodzi o sytuację materialną rodzin, ale druga to dzieci więcej czasu spędzają w internecie, a mniej poza domem. Za to jeśli już sięgają po cudzą własność, to zazwyczaj o wyższej wartości niż kiedyś. Telefony, pieniądze, biżuterię, a modne stały się jednoślady, pisze dziennik Gazeta Prawna. No i o tym jeszcze co dziś. Dziś Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić nowe standardy organizacyjne opieki okołoporodowej. Łatwiej dostępne będą znieczulenia. Jeszcze nie wszędzie, ale będą wyznaczone placówki, gdzie takie znieczulenie będzie obowiązkowe. I to rzecz bardzo ważna. Niewykluczone też, że resort zdrowia nieco złagodzi wytyczne dotyczące spożywania pokarmów przez przyszłe matki. Obecnie przed porodem mogą przyjmować wyłącznie płyny, a mogą być też galaretki czy sorbety w przyszłości. To poranna prasa i Krystian Honke. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Za 14 minut będzie 7. Średnia długość życia monakijskiej kobiety to 88,2 roku. Taką dostałem informację. To chyba do pana. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach. Trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga iskierka. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Pląsa w oczach mych podwinięta twarz. Sukienka, jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach. Liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Za mnie mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd. Stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby. Nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Pamięci łezka, jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach, razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka, stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam, odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Za mnie mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd. Stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby. Nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Zdecydowanie. Obłąkane obłoki i strachy na lachy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Doktorze. Mam taką sytuację, wie pan, że sobie rozmawialiśmy jakieś pół godziny temu o takich bardzo niespodziewanych sytuacjach, które zdarzają się czasem w pracy. Mm-hmm. Prąd odetnął, mm-hmm. internetu nie ma, już jest, wie pan, nic się nie da zrobić. Mm-hmm. Takie różne rzeczy, coś jakiś sterownik zepsuje mm-hmm. i coś nie działa. I wyobrażam sobie, że na przykład jeśli chodzi o kwartet smyczkowy, może być taka sytuacja awaryjna, że na przykład zajeżdżają artyści na koncert i wiolonczela połamana. Mm-hmm. To się, tak. No zdarzyło się w Krakowie, w Filharmonii nam się zdarzyło, tak. A w Filharmonii to łatwiej, bo mogą mieć zastępowy. Była zastępowa, udało się zdobyć zastępową wiolonczelę. Takie rzeczy się zdarzają, bo ona w Nowym Targu wypadła z bagażnika przez przypadek. Myśmy tylko nie sprawdzili, czy coś się stało. No przecież taki futerał, to się nie mogło nic stać. A jednak gdy w tym... Albo na przykład jedzie kwartet smyczkowy na jakiś koncert i w połowie trasy dojazdowej orientują się, że zapomnieli tej wiolonczeli. Mhm. Wrocław. Jechaliśmy do radia Wrocław. Syn Bolkowi przywiózł wiolonczelę. Dowiózł? Dowiózł, tak. Był 40 minut przed koncertem. Zagraliśmy spokojnie. Kupa czasu jeszcze. A młody, jakby siadł z samochody, to mu się ręce trzęsły. Takie rzeczy się zdarzają. Urywki z kalendarza. I dlatego pan zawsze ma dwie pary skrzypiec ze sobą. Tak, mam, tylko te drugie są na prąd. A jak prądu nie ma, no to wtedy będziemy dowcipy opowiadali. Zdecydowanie, a poza tym wozi pan je w jednym futerale, więc jak się jednych zapomni, to... No to jest wtedy kłopot. Filip Jaśnar. Dzień dobry, czy ja mogę na cześć pana Portugalczyka wczorajszego? Tak. Tej przeprotki? Tak. Osculati. Dzień dobry państwu. Aha, to ja mam, bo to był dżingiel dla pana Portugalczyka, a teraz dla wszystkich państwa. Dzień dobry państwu, 4 kwietnia. Dziś większość z nas wraca po świętach do obowiązków szkolnych i zawodowych. Do pracy zamiast kanapek zabieramy dziś kawałek mazurka. A kawę posłodzimy fragmentami cukrowego baranka, który był spadł ze świątecznego stołu i kopytko mu się wzięło i zdezintegrowało. Niektórzy słodzą dwie łyżeczki, ja słodzę półtora kopytka. A czy stare mazurki są dobre? Proszę państwa, im starsze, tym lepsze. Dziś 4 kwietnia, imieniny miesiąca. 4/4. Drogi kwietniu, przynieś sobie od nas dużo kwiatów. Dziś również świętują Teodul i Teodulf. Kwiaty panom przyniesie kwiecień. Militarna melodia zwiastuje kolejne życzenia. Dziś w Polsce obchodzimy Święto Wojskowej Służby Zdrowia. Dwa razy miałem przyjemność zetknąć się z tą służbą. Raz usłyszałem B12, rok później D. Szanowni wojskowi lekarze, w dniu waszego święta wszystkiego dobrego. Życzę wam niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, pan muzyk. 4 kwietnia 1919 roku w Warszawie powstał teatrzyk Qui Pro Quo. Pierwszym kierownikiem artystycznym był Jerzy Boczkowski, konferansjerem Fryderyk Jaroszy, taki przedwojenny Artur Andrus. Wśród artystów Qui Pro Quo brylowali najwięksi celebryci początku XX wieku. Osoby, których zdjęcia nie schodziły z pierwszych stron kolorowej, choć wtedy jeszcze czarno-białej prasy. Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Zula Pogorzelska, Eugeniusz Bodo, Fok, Dymsza, Olsza, same gwiazdy. Aż żal, że wtedy nie produkowano seriali. Taki potencjał celebrytów został niewykorzystany. Dzisiaj wystąpi tak jeden celebryta. O! Po 7:35, oj, wystąpi. To będę słuchał z przyjemnością. Zula Pogorzelska i Adolf Dymsza nie spróbowali swoich sił w programie Iron Maidan. No szkoda, szkoda. Czas na melodię z teatrzyku Qui Pro Quo. Tymczasem 4 kwietnia 1919 roku w Pradze urodził się Wacław Czytrwtek, czeski pisarz, autor Dobranocek. Pan Wacław dzieciństwo spędził w Liczynie koło Żacholeckiego Lasu. W tym samym Liczynie umieścił on akcję przygód rozbójnika Rumcajsa. Rumcajs, Hanka, Cypisek, Makowa, Panienka, Krzemilek, Awochomórka, czyli Żwirek i Muchomorek. Te postaci ukształtowały moją osobowość. Był jeszcze Waligura Tańczyborek, ale tego u nas nie pokazywali. Muzyka.